ไทยนี่เป็นเอกวาระหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายได้มารวมประชุมกันณศาลาชาปนสถานวัดป่าสันติกาวาแห่งนี้ด้วยมีเหตุในการที่จะทำชาปนกิจศพของคุณพ่อแสวงหานอกซึ่งได้ถึงแก่มรณะต่ำหรือร่วงรับวายชนจากโรคนี้จากอัตภาพแห่งความเป็นอยู่ในโลกไปสู่ปรโลกคือไปสู่โลกข้างหน้าการประชุมแบบนี้มีอยู่บ่อยๆมีอยู่เรื่อยๆเพราะมันเป็นสิ่งที่มีประจำมีประจำโลกสมมตินี่เพราะความเกิดขึ้นมีความเกิดขึ้นและก็มีความแปรปรวนคือความเจ็บความป่วยไข้ความพัดผ้าจากกันไปในที่ต่างๆนี่คือความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและก็ทุกพลภาพท่องคลาดสุดท้ายก็ดับคำว่าดับคือจบฉากเหมือนการเล่นละครเล่นดนตรีก็มีฉากการเล่นเมื่อจบเขาก็ปิดฉากเขาก็เลิกลากันนี่เรียกว่าจบฉากแห่งการแสดงละครในโลกนี้การแสดงละครในกายนครหรือในการเกิดมีชาติการเกิดในเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางสุดท้ายก็จบคือจบฉากไม่ใช่จบพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจนี่ยังไม่จบต่อเมื่อใดยังมีอาสวะคือสิ่งเศร้าหมองยังห่อหุ้มอยู่ในมโนวิญญาณหรือใจในแท้ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานมันจะอยู่ด้วยกันเมื่อมีอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งรู้ไม่รอบรู้ไม่แจ้งไม่สว่างรู้หลงลืมท่องเผลอนี่เรียกว่าความไม่รู้แจ้งเมื่อมีความไม่รู้แจ้งมันก็มีความยึดมั่นถือมั่นที่ท่านเรียกอุปทานเมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีการกระทำการลงมือกระทำพูดทางวาจาทำทางกายกิริยาท่าทางทางกายแล้วก็ยังมีความหนุนให้นึกคิดทางจิตใจเพราะมันยังไม่สิ้นเชื่อไม่สิ้นความเศร้าหมองเนี่ยมันจึงหมุนไปอีกต่อไปถึงแม้ดวงจิตวิญญาณหรือใจนี่มันวางจากร่างรูปร่างนี่แล้วมันก็หมุนไปสู่ภพใหม่หมุนไปสู่ภพใหม่ภูมิใหม่เหมือนกันกับเราธรรมดานี่แหละเมื่อมาอยู่บ้านนี่แหละอยู่ไปอยู่มา ทำการค้าการขายธุรกิจอะไรไม่ดีก็คิดไปบ้านโน่นบ้านนี่จากบ้านนี่ก็ไปบ้านนั่นไปเมืองนี่ วนไปวนมาไปประเทศนั่นไปประเทศนี่เนี่ยต่อกันไปอย่างนี้จึงว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในโลกก็ท่องเที่ยวไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ในประเทศเล็กประเทศใหญ่ไปเรื่อยเรื่อยนี่ประมาณการจิตใจที่ยังมีอาสวะความไม่บริสุทธิ์หมดจดมันยังมีเหตุมีปัจจัยที่จะเกื้อหนุนให้มีความหมุนไปด้วยกำลังแห่งกรรมคือการกระทำไปสู่พบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำเป็นสุขเป็นทุกข์ไปตามอำนาจของอุปทานกรรมแล้วก็ให้เกิดวิบากคือความเสวยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างนี่คือวิถีของดวงจิตของจิตใจเมื่อหมุนมาสู่ภูมิแห่งความเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัตินี่นั่นละสุขติคติที่ดีที่สมบูรณ์นับตั้งแต่มนุษย์สมบัติขึ้นไปมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกองสมบัติจนสุดท้ายก็เข้าถึงนิพพานสมบัติอันนั้นสิ้นสุดถ้ายังไม่ถึงนิพพานสมบัติตาเลยก็ยังจะหมุนกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนี่ในสุคติที่นี่ถ้าทุคติตามจากมนุษย์ลงไปอีกก็เป็นเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์เดรัจฉานระหว่างภูมิที่เห็นกันคือคุกเข้ากันอยู่กับภูมิแห่งมนุษย์สมบัตินี่เป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กตัวใหญ่สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ในดินสัตว์บนอากาศสารพัดนับประเภทนับประมาณไม่ได้มีเสื้อมีสายของเขาอยู่ในน้ำก็อยู่ได้อยู่ในอากาศก็ได้อยู่ในพื้นดินก็อยู่ได้อยู่ในต้นไม้อยู่ใจก้อนหินอะไรเขาก็อยู่ได้มีพกมีภูมิต่างๆกันแต่ผู้ที่อยู่ผู้ที่ไปเกาะเรานั่นก็คือดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณนี่แหละเข้าไปสัมปยุตกับรูปร่างประเภทต่างๆตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดก็ตัวเท่าช้างเล็กลงไปก็เท่าตัวเล่นตัวไรหรือตัวเชื้อโรคบางประเภทมองไม่เห็นด้วยตาต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ขยายดูรู้ว่าแต่เป็นที่เกาะที่สัมพยุตของจิตวิญญาณนี่หมุนไปถ้าตามลงไปก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตอสุรกายนี่เรานี่เรียกว่าเป็นภูมิต่ำเป็นภูมิต่ำภูมิที่ทนได้ยากภูมิที่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตใจเนี่ยมันไม่มีคำว่าตายที่ว่าตายเนี่ยที่ว่ามันแยกจากกันนั่นก็เป็นเพียงเหตุปัจจัยสภาวะธาตุสภาวะธรรมเช่นว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยก็รวมอยู่ด้วยธาตุดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมไฟก็เป็นธาตุอาศัยอันหนึ่งลมก็เป็นธาตุอาศัยส่วนดินและน้ำเป็นธาตุที่ลมคืนกันมีการเกิดการสัมพยุตด้วยความมีพ่อมีแม่นี่เกิดจากพ่อแม่เพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าสมบัติของพ่อของแม่รูปร่างกายของเราทั้งตัวเนี่ยทั้งตัวสุดหัวสุดเท้าสุดแขนสุดฝ่ามือเนี่ยนี่เป็นสมบัติของพ่อของแม่อาศัยพ่อกับแม่มีพ่อและมีแม่จึงเกิดขึ้นมาได้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านเรียกว่าโอปติกะเกิดจาก อำนาจของบุญและบาปอำนาจของบุญโอปติกะเช่นพวกเทวบุตรเทวดาภูมิเจ้าที่เจ้าทางต่างๆเป็นโอปติกะอาศัยกรรมเป็นพ่อแม่ส่วนที่เป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นโอปติกะไม่มีพ่อไม่แม่อาศัยกรรมด้วยการกระทำทำไม่ดีทำบาปทำอกุศลจะเกิดในภูมิของเปรตอสุรกายเรานี่สัตว์เดรัจฉานบางประเภทก็มีอาศัยพ่ออาศัยแม่บางประเทศก็ไม่อาศัยไม่อาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยความชุ่มความชื้นความอับของธาตุไฟธาตุลมก็เกิดเป็นตัวเป็นอะไรได้เช่นพวกเล่นพวกไรต่างๆเหงื่อของเราถูกผ้าที่ใช้แล้วไปทับไปทับกันไว้ก็เกิดเป็นตัวเล่นตัวไรที่ท่านเรียกว่าสังเสทชะเกิดจากเหงื่อไข่อันทชะเกิดในไข่เป็ดไก่นกสัตว์บางประเภทมีไข่ซะก่อนมันเรียกว่าอันทชะสราภุชะอาศัยคันใส่คันใส่ธาตุของพ่อแม่ผสมกันมีเชื้อแล้วก็อาศัยคันอาศัยในพ่อแม่เป็นที่เจริญเป็นที่เจริญวัยจนใหญ่โตขึ้นมาค่อยคลอดออกมานี่วิธีเกิดการเกิดนั่นเรียกว่าเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิด4มีขันห้าและขันสี่และขันหนึ่งนี่วิธีการเกิดของสัตวโลกวิธีการเกิดของจิตวิญญาณที่เข้าไปสัมปยุตในภพภูมิต่างๆเรียกว่าอาศัยกรรมดีและกรรมชั่วเป็นเครื่องหมุนนำพาไปนี่มันจะหมุนอยู่อย่างนี้เรื่องจิตวิญญาณสำหรับจิตวิญญาณนั้นมันก็เป็นโอปติกะเหมือนกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่มีพ่อไม่มีแม่อาศัยความสมดุลความสมประยุทธ์เกิดมาเป็นธาตุรูปเป็นจิตใจเป็นธาตุรูปเสร็จแล้วเมื่อรู้แล้วก็รู้ไปเรื่อยรู้หลงรู้วนรู้เวียนไปเรื่อยแล้วสิ่งอื่นก็มาอาศัยเกาะความโลภความโกรธความหลงความอยากเวทนาต่างๆก็มาอาศัยความรู้นี่แหละเหมือนกับเรือต้องสร้างเรือ เรือสำหรับเป็นเครื่องอาศัยของคนขี่เรือข้ามสำหรับขี่ลอยน้ำไปได้ทวนกระแสน้ำไปได้สิ่งต่างๆก็มาอาศัยเรืออยู่มีหอยมีตะไคร่บางประเภทก็เกิดอยู่กับเรือนั่นเองนี่ก็เหมือนกันสภาวะธาตุสภาวะธรรมแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นสิ่งที่เกิดโดยเหตุปัจจัยหรือเป็นโอปติกะเป็นอุบัติขึ้นแล้วก็จึงมีสิ่งอื่นเข้ามาสัมปยุตเกี่ยวข้องกันแล้วก็จึงเป็นเหตุปัจจัยให้หมุนไปเวียนมาเหมือนกายกับใจเรานี่แหละถ้าเกิดมาแล้วก็ทนอยู่ได้อายุบางคนก็10ปี20ปีนี่คุณพ่อแหวนนี่ก็68ปี69ปีอย่างนี้แหละแต่เมื่อถึงการเวลาเหตุปัจจัยที่มันจะอยู่ไปไม่ได้มันก็แยกจากกันส่วนใจนี่ไม่ไปไหนใจนี่ก็ไปตามบุญตามกรรมเพราะว่าอาศัยกรรมเป็นตัวหนุนแต่ใจเองใจรู้ธาตุของใจนั่นเรียกว่าอาศัยสิ่งอื่นละหนุนไปอันนั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนุนนอกจากกรรมถ้าธรรมชาติของใจแล้วเขาเป็นธาตุรู้รู้เฉย รู้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้ไม่สุขไม่ทุกข์อะไรนี่สภาวะของสภาวะธาตุสภาวะธรรมสภาวะของรูปนามกายใจมันเป็นอย่างนั้นเมื่อหมุนมาเกิดแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีชีวิตเมื่อถึงที่สิ้นสุดแยกย้ายกันก็เรียกว่าสิ้นชีวิตเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็ต้องมารวมกันประชุมเพลิงหรือว่ามาทำกิจที่เราจะต้องทำอันนี้เป็นส่วนวัฒนธรรมหรือเหตุปัจจัยสมมติในโลกนี้ที่เราต้องทำกันที่นี่ส่วนที่สำคัญจากสิ่งที่มันไม่เป็นสาระแก่นสารท่านจึงว่ากายก็ไม่เป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารแม้วิญญาณขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรเป็นเพียงที่เรามาใช้การใช้งานรูปร่างกายของเรามีความแข็งแรงอาศัยพ่อแม่เป็นแรงเกิดมาแล้วอาศัยสมบัติจากพ่อจากแม่ส่วนจิตวิญญาณมาเองเข้ามาเองเข้ามาสัมปยุตเองแล้วก็มาถือเอานี่แหละวัตถุธาตุมาถือเอาวัตถุของเขาเนี่ยว่าเป็นของตัวเองก็อาศัยนี่แหละขับขี่เราเป็นคนขับขี่ร่างกายใจเปรียบเหมือนกับนายสารถีขับขี่รถยนต์รถเครื่องคนเครื่องยนต์ต่างๆมีคนไปขับขี่นี่รถเนื้อรถหนังรถร่างกายเนี่ยเป็นรถทิพย์เหมือนกันแต่ก็มีใจเป็นผู้ขับขี่พาให้วิ่งพาให้ทำการทำงานพาให้นึกคิดอะไรแล้วก็เมื่อมันมีความสมดุลสมประยุทธ์กันก็สั่งให้วิ่งก็วิ่งได้สั่งให้นั่งให้ยืนให้นอนให้ทำการงานอะไรให้ฟ้อนให้ลำให้กระโดดโลดเต้นนี่เป็นเรื่องของจิตเรื่องของจิตที่อาศัยอยู่กับใจแต่มีใจเป็นตัวหล่อเลี้ยงไว้เหมือนกันกับเกลือเหมือนกับเกลือหล่อเลี้ยงเนื้อไม่ให้เน่าจิตวิญญาณหรือจิตใจก็เป็นเกลือสำหรับไม่ให้ร่างกายมันเน่ามันสลายนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อตากับใจมีอาศัยกันซึ่งท่านก็บอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเพราะเป็นอยู่ได้ชั่วครู่ชั่วขณะที่นี่จะทำให้มันเป็นสาระแก่นสารก็ต้องมาฝึกมาหัดมาแปรสภาพเหมือนนั้นกับธาตุที่มีอยู่เนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุรมธาตุไฟจะให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเป็นสาระแก่นสารอย่างเช่นธาตุไฟเกิดจากความร้อนเขาผลิตไฟฟ้าที่เราเรียกว่าไฟฟ้ามันก็อาศัยเหล็กอาศัยเครื่องอะไรต่างๆอาศัยน้ำอย่างไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสร้างเขื่อนขึ้นมาเพื่อให้น้ำมันไปหมุนให้น้ำไปหมุนใบพัดให้เครื่องมันหมุนทำให้ทองแดงทำให้เหล็กให้ทองแดงเสียดสีกันเป็นความร้อนก็เป็นกระแสไฟวิ่งไปตามสายทองแดงไปตามเหล็กตามเส้นรั่วต่างๆนะเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยที่นี่เขาก็เอามาใช้ผลิตเป็นหลอดไฟเป็นอะไรต่ออะไรมาเราก็มาใช้เป็นแสงสว่างได้อันนี้เกิดจากปัญญาเกิดจากปัญญาของคนเรานี่แหละคือแปลสภาพสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์หรือว่าแปลสิ่งที่มันเป็นโทษนั่นแหละมา าให้ใช้ประโยชน์ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นโทษได้เช่นไฟฟ้าช็อตทำให้เสียชีวิตไปได้อย่างนี้หรือไฟเรามาก่อมากองมาใช้ในเตาในอะไรถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เผาผลาญเราให้บาดเป็นแผลได้แต่ใช้เป็นก็ได้ประโยชน์นี่ท่านเรียกว่าเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระมาทำให้เป็นสาระได้เพราะร่างกายของเราเนี่ยที่ท่านบอกว่าเป็นสิ่งไม่มีสาระแก่นสารคือมันทนอยู่ไม่ได้นานชั่วครู่ชั่วขณะมันก็จะแปรสภาพของมันไปเช่นเรามีกำลังแข็งแรงวิ่งได้ไปมาได้อยู่ๆก็เกิดโลหิตอุดตันในสมองได้เลยก็เดินไม่ได้ลุกไม่ได้นอนแอ่นแม่นอยู่เท่านั้นหมดเลี้ยวหมดแรงนี่ท่านจึงว่ามันไม่มีสาระแก่นสารที่เมื่อมันเป็นสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารในขณะที่มันใช้ประโยชน์ได้อยู่ก็จงใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ร่างกายนี่ให้เป็นประโยชน์คือทำมาหากินทำการค้าการขายทำไรทำนาแหวนหาทรัพย์สินเงินทองให้ถูกต้องตามเหตุที่ไม่เป็นโทษเป็นภัยนี่ก็จะได้ประโยชน์จากร่างกายนี่แหละมีเงินมีทองใช้มีอยู่มีกินมาเลี้ยงก็มาเลี้ยงร่างกายนี่แหละนี่การทำมาหากินต่างๆก็เพื่อเลี้ยงสิ่งที่มันไม่มีสาระแก่นสารนี่เพื่อพยุงมันไปชั่วขณะหนึ่งนี่เรียกว่าทำให้มีสาระแก่นสารขึ้นมาเอามาชาติมาสร้างคุณงามความดีทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยร่างกายที่รักษาไม่ให้มันเกิดโรคเกิดภัยนี่แหละบำรุงรักษาไว้ด้วยดีนี่ส่วนของร่างกายนี่ส่วนของสติปัญญาหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันไม่มีสาระแก่นสารมันเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วมันก็จะดับไปเช่นความสุขความทุกข์ความเฉยๆในจิตใจของเราบางทีเราก็ว่าทุกข์ใจบางทีก็ว่าสุขใจบางทีก็ว่าเฉยๆปลอดโปร่งโล่งๆไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นอยู่ชั่วขณะทั่วขณะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหรือสัญญาความจำที่เรามาจดมาจำที่เราไปศึกษาเราเรียนหรือไปค้นคว้าทำงานอะไรต่างๆนี่ก็อาศัยสัญญานี่แหละอาศัยสัญญาความจำอาศัยสังขารความคิดวิตกวิจารคิดนึกปรุงแต่งแต่สิ่งเหล่านี้มันใช้มันได้อยู่ชั่วคู่ชั่วขณะเนี่ยเรายังไม่ตายบางทีมันก็ยังหายไปต้องตายเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆเพราะความแปรปรวนของสัญญาสังขารความแปรปรวนของธาตุขันธ์ดินน้ำไฟลมนี่แหละในที่นี้เราจะทำให้มันเป็นสาระแก่สารก็มาใช้สติปัญญาเหล่านี้ทำงานหรือทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่พยุงให้มีความสุขแก่ตนเองและผู้อื่นแต่ถ้าไปใช้สติปัญญาไปสร้างความเดือดร้อนความหายนะต่างๆนั่นก็เลยกลายเป็นทุกข์กลายเป็นกรรมที่ไม่ดีเมื่อเป็นกรรมที่ไม่ดีมันก็เป็นเชื้อมันก็จะมีผลมีวิบากก็ไปกอกไปติดอยู่ในจิตใจที่เป็นธรรมชาติของใจที่ว่าใจนั้นไม่มีอะไรเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติแห่งความรู้เป็นสิ่งที่ไม่ตายตายไม่เป็นเพราะฉะนั้นมาประดิษฐ์ประดอยหรือมาปรับปรุงสิ่งที่มีสาระประโยชน์นิดหน่อยให้เกิดประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็คือมาทำกายให้ดีทำจิตใจเนื้อคิดในสิ่งที่ดีนี่แหละแล้วก็ปฏิบัติ ระหว่างกายกับใจอยู่ด้วยกันใช้งานทำงานด้วยกันไปประกอบกิจที่ชอบกิจที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขท่านจึงว่าสัมมากัมมันตะการงานที่ทำทางกายวาจาให้มันเป็นสิ่งที่ชอบให้เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นสัมมาชีวะประกอบอาชีพเพื่อความเป็นอยู่แห่งชีวิตก็เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ไม่เป็นโทษสัมมาชีวะสัมมาวาจาการพูดการอะไรทางวาจาก็ให้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นโทษนี่คือสร้างสาระแก่นสารให้เกิดขึ้นทั้งในกายในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดดับดับอยู่ชั่วคู่ชั่วขณะแต่ว่าอาศัยใจที่นี่เมื่อมาสร้างอันนี้มันเป็นความดีในโลกียสุขในโลกียะความดีในโลกที่อาศัยอยู่ด้วยกันเป็นหมู่มนุษย์มีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีหญิงมีชายนี่ถ้าว่าอยู่ด้วยกันด้วยความมีคุณธรรมแห่งความดีอย่างที่กล่าวมาเนี่ยทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีนึกคิดทางจิตใจถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆไม่เป็นสิ่งที่ให้เกิดความหายนะก็จะมีความสุขกันอยู่ในโลกนี่แหละหมุนเวียนกันไปตายเกิดตายเกิดกันอยู่ถ้าหากว่ามีความดีมีกุศลความสละทำความดีไว้เป็นอารมณ์ของจิตของใจแหละเป็นนิสัยของจิตของใจก็จะเกิดมาแบบมีความสุขในชีวิตอย่างความเป็นอยู่ตามที่อย่างเราเห็นนี่แหละเกิดมามีรูปร่างกายก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยพอมีความสุขบ้างแม้จะเจ็บปวดโดยสัจธรรมแห่งธรรมชาติของความไม่เที่ยงก็ยังไม่มีโรคมีภัยอะไรเบียดเบียนก็ไม่มีความทุกขเวทนามากและก็ใช้ชีวิตมีความเป็นอยู่มีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีบ้านมีเรียนที่พึ่งพาอาศัยมีลูกมีหลานว่านอนสอนง่ายมีลูกก็เป็นลูกกตัญญูลูกคุณของพ่อของแม่เป็นลูกที่ดีอย่างนี้มันก็มีความสุขในโลกนี้ถ้าเรามีลูกก็เป็นลูกกตัญญูมีลูกเป็นนักเลงลูกทำให้พ่อแม่นอนไม่หลับมีแต่ความทุกข์เพราะลูกนี่มันก็เป็นเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างกรรมดีทำความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจเนี่ยจะเป็นผลแม้มาเกิดในมีภพมีชาติการเกิดก่อนจะพอมีความสุขความสบายบ้างไม่ทุกข์จนเต็มที่ในอย่างนี้ที่นี่เมื่อจะเอาประโยชน์ให้ยิ่งก็เรียกว่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้คือการไม่เกิดการไม่มีการไม่มีอะไรไม่มีอะไรเข้ามาเกาะมาเกี่ยวมีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่ใจที่รู้อันเดียวไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีอคติก็เป็นธรรมชาติของใจนั่นถึงเป็นความสุขอันแท้จริงอันนี้ก็อาศัยสติปัญญานี่แหละอาศัยความจดความจำเข้ามาพินิจพิจารณาในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เราว่าไม่ดีนี่แหละใครๆก็ไม่ชอบเกิดมาแล้วไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ต้องมาอาศัยสิ่งที่ว่าไม่ดีนี่แหละมาพิจารณาความเกิดความเจ็บความแก่ความตายความที่เป็นทุกข์เพราะความพัดผ่าจากของรักของชอบใจความเป็นทุกข์เพราะต้องมีโทษมีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาพิจารณาจาก สิ่งเหล่านี้มันมาจากอะไรมันมาจากความหลงความหลงความไม่มีปัญญาไม่มีสติปัญญาพิจารณาให้เข้าใจตามความเป็นจริงก็มาใช้สติปัญญาที่นี่พิจารณาอันเรียกว่าเดินปัญญาพิจารณาในกฎแห่งตายลักษณะเพื่อนิจจังทุกขังอนัตตากายก็ไม่เที่ยงกายก็เป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากกายก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่เมื่อเผาไฟแล้วสิ้นชีวิตเผาไฟไปแล้วหาความเป็นตัวเป็นตนไม่มีเหลือแต่ชื่อจำกันไว้เท่านั้นแหละนี่กายเวทนาในกายนี่ก็สิ้นสุดไปถ้าหาว่ามาภาวนามาพิจิตรพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาเข้าไปรู้ความจริงแม้เวทนาในจิตในใจก็ไม่มีคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ธรรมชาติรู้มีแต่ธาตุรู้เฉยๆเหมือนกันกับดีบุกทองคำที่เขาถลุงที่เขาไล่ขี้มันออกไปหมดเหลือทั้งเหลือแต่ธรรมชาติแร่ธาตุที่เป็นตัวทองคำที่เป็นตัวตะกั่วที่แท้จริงไม่มีขี้ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในนั้นนั่นก็เป็นปกติของเขานี่ใจก็เหมือนกันถ้ารู้รู้ถ้าไม่มีความหลงสักอย่างเดียวนิพพิจาราเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ยึดไม่ติดยึดไม่ติดในสุขในทุกข์ในดีในชั่วในกายในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเดียแต่ธรรมชาติแห่งความรู้อันนั้นเราก็จะได้หยุดไม่ต้องมาทุกข์อีกเรียกว่าหยุดการเวียนว่าตายเกิดหยุดการทำบาปทำกรรมหยุดการกระทำทั้งหลายเรียกว่าเป็นความปกติอยู่เฉพาะความรู้หรือท่ารู้นั้นนี่แหละจะเป็นสาระเป็นแก่นสารจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นเองนี่พูดถึงความละเอียดภายในเรื่องธรรมะที่ละเอียดเข้าไปถ้าสิ่งที่หยาบๆที่เราอาศัยกันอยู่นี่เรียกว่าเราก็มารักษากายของเราให้มันใช้การใช้งานได้นานๆไม่เอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยมาใส่หรือไม่ทุบไม่ตีไม่ฆ่ามันก็จะใช้ประโยชน์ต่อไปได้จนกว่ามันจะสิ้นเหตุปัจจัยที่อาศัยกันนี่เป็นอย่างนี้ที่เรามาอาศัยกายอาศัยใจทำมาหากินมีบ้านมีเรียนมีลูกมีหลานอาศัยกายกับใจนี่แหละแยกเรื่องของกายออกไปก่อนใช้การงานทางกายใช้การงานทางจิตใจด้วยสัญญาสังขารด้วยวิญญาณความรับรู้รับทราบเนี่ยมันเป็นสิ่งประกอบกันเข้ามาเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตนี่เป็นสิ่งที่คนอยู่ได้ยากหรือไม่มีสาระแก่นสารเนี่ยมีความเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับสลายในที่สุดในขณะที่เราใช้ประโยชน์ได้อยู่นี่แหละว่าทนุถนอมหรือรู้จักการใช้รู้จักการเอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เราก็จะได้ความสุขได้ความดีได้กรรมดีก็จะเป็นเครื่องหนุนให้ไปสู่สถานที่ดีสถานที่งามยิ่งขึ้นไปด้วยการกระทำตามดีของเราเองนี่ในวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราได้มาเพื่อทำชาปนกิจศพของคุณพ่อแสวงขอให้น้อมนึกน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราอย่าเป็นผู้ประมาทคุณพ่อแสวงท่านเกิดมาแล้วก็ท่านแปรปรวนสลายไปเราก็เหมือนกันอยู่ในสภาพอันเดียวกันที่นี่สิ่งที่จะเป็นสาระแก่นสารก่อน ตั้งตนไว้ชอบประกอบจิตที่ให้เป็นกุศลความสละเพื่อให้เกิดความดีความสุขแก่ตนเองและบุคคลอื่นนี่จะได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ได้รับสาระประโยชน์แก่นสารจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนี้นี่คุณพ่อแสวงท่านเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วก็สลายไปส่วนดวงจิตวิญญาณไม่แตกดับไม่ทำลายยังรับรู้ยังอยู่ในโลกิยะสมมตินี่ยังอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นเครื่องสนับสนุนไปบาปนำไปในที่ไม่ดีบุญนำไปในที่ดีที่มีความสุขเพราะฉะนั้นลูกหลานญาติมิตรเมื่อคุณพ่อแสวงสิ้นสีวายจนไปก็มาร่วมกันทำสาธารณกิจศพแล้วก็ได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลเพราะฉะนั้นเราเอาความดีคือบุญกุศลนี่แหละเป็นเครื่องเดินทางเป็นของฝากให้ผู้จะไปสู่ข้างหน้าได้เป็นเครื่องอาศัยนี่ได้ทอดผ้าบำสกุลได้ถวายทานเป็นการเสร็จสิ้นไปแล้วต่อไปต้องตั้งใจอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศลพระสงฆ์จะได้อนุโมทนาตั้งใจที่ส่วนกุศลต่อไป